był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 stycznia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie premier z ministrami sprawiedliwości i koordynatorem służb specjalnych o planach na przyszłość. Odwołanie szefa Straży Marszałkowskiej. I Ameryka w oczekiwaniu na nowego prezydenta. Służby obywatelom to zadanie, jakie premier Beata Szydło stawia przed ministrem sprawiedliwości i koordynatorem do spraw służb specjalnych. Sami ministrowie mają już plan działania. Minister sprawiedliwości mówi o reformie sądownictwa, koordynator o wzmocnieniu i modernizacji służb specjalnych. W kancelarii prezesa Rady Ministrów jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jakie dokładnie plany mają obaj ministrowie. Jeśli chodzi o resort sprawiedliwości, to zgodnie z oczekiwaniami. Minister Zbigniew Ziobro mówił o reformie sądownictwa. Przekonywał, że zależy mu na zwiększeniu efektywności pracy sędziów, także zmniejszeniu liczby stanowisk funkcyjnych. To dlatego, że jego zdaniem w polskich sądach pracuje armia sędziów, a niewielu z nich orzeka, bo pełni jakieś funkcje. My chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona, by w imieniu państwa sprawowali sprawiedliwość i nie zajmowali się dodatkowymi zadaniami. Ma być też nowy system informatyczny, który ma mierzyć obciążenie sędziów, a co za tym idzie, pozwolić na rozłożenie pracy, by przyspieszyć postępowania. Z kolei minister koordynator Mariusz Kamiński wskazywał, że ma przygotowany szczegółowy plan wzmocnienia i modernizacji służb specjalnych, tak aby Polacy czuli się bezpiecznie we własnym kraju. Chcę państwa poinformować, że przygotowywany jest projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ten projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Chcemy ujednolicić w jednej ustawie wszystkie przepisy antykorupcyjne związane z obowiązkami, które nakładały poszczególne ustawy. Minister Kamiński zapowiedział także uregulowanie statusu tzw. sygnalistów, czyli obywateli, którzy przekazują informacje na temat możliwości korupcji i popełnienia przestępstw w swoim miejscu pracy, ale także w swoim środowisku. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. Dodajmy, że przegląd resortów ma potrwać w sumie 2 tygodnie. Dyrektor Biura Prasowego Sejmu Andrzej Grzegorzułka potwierdza nieoficjalne do tej pory informacje. Szef Straży Marszałkowskiej, pułkownik Arkadiusz Koszalkę, został odwołany. Kancelaria Sejmu wczoraj zdecydowała się odwołać dotychczasowego szefa Straży Marszałkowskiej, pana pułkownika Arkadiusza Koszalkego. Oficjalnie powody odwołania szefa Straży Marszałkowskiej nie są znane. Grzegorzułka mówi tylko, że szef Kancelarii Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Sejmu ma prawo otaczać się współpracownikami, których wybiera. Naprawdę więcej jest tej decyzji kwestii organizacyjnych, kwestii bezpieczeństwa niż takiej talii politycznej sensacji. A kto zastąpi pułkownika Koszalkego? Na razie nie wiadomo. Ten wybór będzie na pewno trochę trwał. Do czasu powołania nowego szefa Straży Marszałkowskiej obowiązki pełni dotychczasowy zastępca Arkadiusza Koszalkego, major Wojciech Leśnik. Ameryka czeka na zaprzysiężenie 45. prezydenta USA. Za niespełna 3 godziny Donald Trump złoży przysięgę na schodach Kapitolu. Chwilę później wygłosi mowę inauguracyjną. Jej tematem ma być plan na pierwszych 100 dni jego prezydentury. Czego po jego rządach w Białym Domu mogą spodziewać się Polacy? Sam prezydent elekt w wywiadzie dla polonijnych mediów zapewniał, że w 2 tygodnie od zaprzysiężenia zniesie wizy, a tak mówił o samych Polakach. Mam wielki szacunek dla Polaków. Wielu moich przyjaciół to Polacy. Niektórzy żyją w Polsce. Polacy są wspaniali, a Polska to wspaniały kraj. A teraz głos ekspertów. Jak przekonuje Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, na bezpieczeństwo Polaków niekorzystnie może wpłynąć zapowiadana przez Trumpa w kampanii wyborczej próba ograniczenia roli NATO, przez co trudniej będzie się bronić przed zagrożeniem ze strony Rosji. NATO oczywiście bez wiarygodnych amerykańskich gwarancji ma bardzo ograniczony sens. Kwintesencją sojuszu jest strategiczny potencjał nuklearny Stanów Zjednoczonych, który musi być powiązany z amerykańską obecnością w Europie. Zgadza się z tym dr Marcin Zaborowski. Dodaje jednocześnie, że istnieje szansa dla polskiego rządu na znalezienie nici porozumienia z nową ekipą w Waszyngtonie. Jakaś tam możliwość porozumienia się pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości i politykami otoczeniem Trumpa, które ideologicznie są sobie dosyć bliskie. On ma ewidentną słabość do Polonii amerykańskiej, a Polonia z kolei, jak wiadomo, tradycyjnie wspiera PiS. Donald Trump w kampanii wyborczej deklarował też m.in. pomoc w sprowadzeniu do Polski z Rosji w roku prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze zimowy akcent. Hiszpania zmaga się z opadami śniegu. W 60 miastach Walencji odwołano lekcje, w niektórych miejscach przerwane są dostawy prądu, a do tego transportowy paraliż. W zaspach utknęło 1000 kierowców i 7 pociągów. Do walki ze skutkami zimy włączyło się wojsko.

To już niemal 10 minut po 15. Przez najbliższą niemal godzinę będziemy z Państwem w składzie Michał Jakubik, Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek w zastępstwie Katarzyny Borowieckiej. Będziemy dziś w Azji, przede wszystkim w Chinach. Porozmawiamy o tym, jak ten kraj postanowił wykorzystać popkulturę do tego, żeby poprawić swój wizerunek. A pretekstem jest film Wielki Mur. Bywalcy kin wielosalowych pewnie widzieli go już w repertuarze. Jest tam od tygodnia. Ale opowiemy też, a konkretnie opowie Wioletta Myszkowska, o jednym z najbardziej interesujących aktorów Hollywood, który w ostatnich latach zagrał w takich przebojach jak Lock, Zjawa czy Mad Max na drodze gniewu. Mowa oczywiście o Tomie Harding, którego oglądać się teraz możemy w jednej z najważniejszych serialowych premier sezonu, czyli w serialu Tabu. Tom Hardy jako tajemniczy przybysz, który pojawia się w Londynie. Londynie sprzed niemal 200 lat, krzyżując szyki wielu osobom. A na koniec dziś teatr. To wszystko do 16. Za moment hasło Azja, przeniesiemy się za Wielki Mur. ABC Popkultury jest Marcin Krasnowolski, znawca kina azjatyckiego i co roku pokazujący to kino w ramach listopadowego festiwalu Pięć Smaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, rozmawiamy a propos filmu Wielki Mur, filmu, który można już oglądać od tygodnia w kinach, filmu autorstwa Zhanga Yimou. To jest chińska superprodukcja i najnowszy przebój chińskiej kinematografii, ale taki film, który został zrealizowany we współpracy z także, nazwijmy to, zachodnimi hollywoodzkimi filmowcami. No i przede wszystkim film najdroższy w historii chińskiej kinematografii. Czy dobrze mówię? Tak, dokładnie. Jest to film, który kosztował 150 milionów dolarów, czyli sporo. Film zdecydowanie najdroższy ze wszystkich filmów kiedykolwiek realizowanych w Chinach, bo zdjęcia w całości były realizowane w Chinach. U nas ten film jest reklamowany przez dystrybutora jako zjawiskowa superprodukcja z Mattem Damonem. I nie tylko, tam jest też Pedro Pascal, czyli aktor z serialu Narcos. To też myślę, że ciekawa informacja dla wszystkich fanów tego serialu. I Willem Dafoe, chociaż jego rola jest powiedzmy drugoplanowa, ale jest też cała plejada gwiazd chińskich, tylko właśnie reklamowany jest jako film z Mattem Damonem, bo gwiazd chińskich nie znamy po prostu tutaj. Dokładnie. One, dla nas liczy się tylko Matt Damon. Jeżeli chodzi o status tego filmu, jest to oficjalnie koprodukcja amerykańsko-chińska. Film został zaplanowany kilka lat temu przez studio Legendary, który jest producentem filmów Christophera Nolana chociażby, czyli filmów o Batmanie. Natomiast w zeszłym roku to studio zostało kupione przez chińską korporację Wanda, więc zdecydowanie jest to film głównie z chińskim kapitałem. I jest to film od samego początku pomyślany jako film, który ma być przebojem globalnym, ma łączyć wątki wschodnie z zachodnimi, ma najpierw trafić do widza chińskiego, zachwycić go, a następnie także sprzedać się dobrze w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No właśnie, przybliżmy nieco tę historię. Film zatytułowany Wielki Mur. No i ten Wielki Mur jest tutaj, myślę, ważnym elementem tej historii, ponieważ broni Chińczyków przed tajemniczymi postaciami, takimi obcymi, którzy urodzili się w wyniku właściwie jakiegoś wybuchu tajemniczego sprzed lat. Są takimi legendarnymi, obcymi stworami, które zagrażają Chińczykom. Wielki Mur ma bronić Chińczyków przed tymi potworami, a na Wielki Mur udaje się także dostać przybyszom z zachodu. Jest to właśnie między innymi Matt Damon, który mimochodem bierze udział w obronie Chin przed tymi potworami. Wielki Mur jest tutaj przedstawiony jako niezwykle skomplikowana budowla, naszpikowana bardzo wyrafinowanymi broniami. Jest to wszystko bardzo efektowne, bardzo zabawne. No i właśnie, to jest też, myślę, że element obrazu Chin, jaki przedostaje się do światowego widza, który może ten film oglądać. Dlatego, że oglądamy tutaj chińską machinę wojenną, chińską machinę obronną, potęgę tej armii, potęgę też, no właśnie a propos muru, potęgę inżynieryjną, ale też jakby z całego tego filmu wychodzi wielka siła tkwiąca we wspólnocie, w mentalności, w której jednostka nie waha się poświęcić swojego życia dla ogółu, dla przetrwania swojej kultury. No myślę, że jeżeli Chińczycy chcieli coś światu tym filmem powiedzieć, no to są rzeczy mocno zapadające w pamięć właśnie o ich narodowym charakterze. Zdecydowanie. To jest bardzo chińska filozofia, poświęcenie jednostki dla dobra ogółu. I to jest przekaz tego filmu. Natomiast też wydaje mi się, że istotne jest współpraca tych chińskich obrońców muru z przybyszami zachodu, czyli z Mattem Damonem. I kolejnym przekazem tego filmu jest to, że musimy współpracować, że różne nacje i różne kultury muszą ze sobą współpracować, żeby obronić się przed tym atakiem obcych z kosmosu dosłownie. No tak, ale to ciekawe bardzo, ponieważ w całej historii kina pewnie znaleźlibyśmy wiele bardzo filmów, w których to Chińczycy byliby tymi obcymi, zagrażającymi nam, Amerykanom, Zachodowi, czy cywilizacji chrześcijańskiej. Tymczasem tutaj to właśnie Chiny są tą cywilizacją, której my kibicujemy, która musi się przed obcymi obronić i z którą my, w osobie Matta Damona, wspomnianego przez ciebie i nie tylko, musimy współpracować. Jasne. Kino w ciągu ostatnich kilku lat przeszło gigantyczną zmianę, jeżeli chodzi o postrzeganie Chin, narodu chińskiego. Powodem tej zmiany są oczywiście pieniądze, ponieważ Hollywood, czyli ta niezwykle sprawna maszynka realizująca filmy na cały świat, Hollywood to są po prostu korporacje, których logiką pracy są coraz większe zyski. Od paru lat ten chiński rynek filmowy rośnie w gigantycznym tempie, kilkudziesięciu procent rocznie. Szacuje się, że za parę lat będzie to rynek większy niż rynek amerykański, co nigdy wcześniej w historii kina nie miało miejsca. Wobec czego cały Hollywood zaczął produkować filmy pod rynek chiński. Musimy pamiętać, że Chiny to jest kraj rządzony przez partię komunistyczną, że jest to kraj komunistyczny. I ta partia w bardzo sprytny sposób wykorzystuje to zainteresowanie Hollywoodu rynkiem chińskim. Po pierwsze ustanowiły limit 34 niechińskich filmów, które mogą rocznie dostąpić zaszczytu bycia pokazywanymi w chińskich kinach. A żeby dostać się do tego grona, te filmy muszą przejść bardzo ścisłą cenzurę. Jakiekolwiek elementy mogące godzić w wizerunek Chin czy narodu chińskiego absolutnie pozbawiają filmu szans na to, żeby na ten rynek się dostały. Wobec czego Hollywood stosuje bardzo mocną i chwilami nawet karykaturalną autocenzurę, wycinając wszystkie elementy negatywnie pokazujące Chińczyków. No też to bezpieczne można zrobić film dziejący się w przeszłości, tak jak Wielki Mur, i wtedy pokazać pewne generalne cechy Chińczyków, z jakimi dzisiejsi Chińczycy, także i partia komunistyczna, mogą i chcą się identyfikować, a jednocześnie nie wchodzimy na trudne tematy po prostu. Oczywiście. Znaczy, Wielki Mur jest trochę może innym przykładem, ponieważ jest to film właśnie z udziałem, z bardzo dużym udziałem kapitału chińskiego. Jednym ze producentów jest studio filmowe, którego właścicielem są Chiny, po prostu jest to państwowe studio filmowe. Natomiast nawet filmy, które w 100% mają amerykański kapitał, także się autocenzurują, i przez wiele lat obrazowanie Chińczyków, czy w ogóle Azjatów, było w kinie bardzo stereotypowe. Istniało takie pojęcie jak żółte niebezpieczeństwo, które powstało w drugiej połowie XIX wieku i było lękiem przed chińskimi imigrantami, którzy mieli przyjechać do Ameryki, zabrać Amerykanom miejsca pracy i zniszczyć ich kulturę. I to żółte niebezpieczeństwo bardzo mocno odbijało się także w filmach. Ten stereotyp złego Azjaty był bardzo mocny. Nawet jeżeli nie złego, to właśnie stereotypowego w jakiś bardzo taki nieprzyjemny sposób. Bardzo często postaci Azjatów były grane w ogóle przez aktorów hollywoodzkich, europejskich czy amerykańskich pod bardzo ciężkim makijażem. I to było rzeczywiście obraźliwe. Natomiast teraz przez to, jak bardzo istotny stał się rynek chiński, to wahadło wychyliło się w drugą stronę. No właśnie, i teraz to chińska kultura, czy Chińczycy są tutaj podmiotem, a nie przedmiotem, ani nie tłem. To oni mają siłę sprawczą. No i właśnie, jeżeli ktoś ma siłę sprawczą na ekranie, to jemu kibicujemy po prostu. Zdecydowanie. Jest mnóstwo filmów, w których te wątki chińskie dokleja się wręcz na siłę. Jest dużo filmów, w których to już Chińczycy, a nie Amerykanie ratują świat. Chociażby film katastroficzny 2012, to w Chinach buduje się arkę, w której mogą się schronić bohaterowie i przeżyć zagładę świata. Takie filmy jak Marsjanin czy Grawitacja, w której bohaterowie muszą przeżyć w kosmosie i to właśnie chiński program kosmiczny jest w stanie im pomóc. To są bardzo istotne zmiany. To jest moim zdaniem najważniejszy trend w ogóle w kinie światowym ostatnich lat. To jest bardzo ciekawe, jak to działa. Marcin Krasnowolski jest gościem ABC Popkultury Zestawu Opowiększonego, a do rozmowy wracamy za chwilę. 「旅の日が」 いてた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水面にほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ恨みの道を行く女心はどうに捨てました縁のない言葉恨みの川に身を委ね女はどうに捨てました Meiko Kaiji z filmu Kill Bill Quentina Tarantino. Filmu, który mam wrażenie jakoś na nowo spopularyzował kulturę azjatycką, ale kulturę azjatycką w tej stereotypowej wersji sztuki walki, czyli od razu skojarzenia z Bruce'em Lee, czy też później z Jackie Chanem. Jasne. Quentin Tarantino jest mistrzem kina, który doskonale rozumie to, że kino wykuwało się na styku różnych kultur i to jest jego wielki wkład, myślę, w kino światowe, kino już postmodernistyczne. I faktycznie wkładem kinematografii chińskiej, czy też kinematografii hongkońskiej do kina światowego są sztuki walk. Jest to wkład gigantyczny, wkład, który jest widoczny obecnie w moim zdaniem dokładnie każdym jednym filmie akcji hollywoodzkim, ponieważ to sztuki walk są teraz sposobem na przedstawianie konfrontacji bohaterów. Już nie używa się tak mocno broni, tylko raczej... Ani rozmowy tym bardziej. Ani rozmowy, dokładnie. I faktycznie Quentin Tarantino uwielbia kino azjatyckie. On już od swojego debiutu, od Wściekłych Psów, bardzo mocno korzysta z dokonań tego kina i faktycznie Kill Bill jest hołdem dla kina. Choć oczywiście w takiej kiczowatej nieco wersji po swojemu, pokazując je z pewnym dystansem i przymrużeniem oka oczywiście. Oczywiście, to jest podejście Quentina Tarantino, ale kiczowate być może, ale jest tym naprawdę... Podstawą tego jest po prostu jego miłość do tego kina. Ale ta miłość pewnie też wynika z pewnej tajemnicy, jaka wyłania się z kultury azjatyckiej, także z tych sztuk walki. No bo gdzieś ten azjatycki mistrz sztuk walki, stający nawet przed białym przeciwnikiem, o białym kolorze skóry, właściwie widz zawsze miał to poczucie, że ten Azjata wie coś więcej i potrafi zrobić coś jednym małym ruchem palca, w wyniku czego ten biały po prostu padnie za chwilę. Jasne. Kiedy w kinie pojawił się Bruce Lee, przeniósł się do Hollywood i tam zaczął swoją karierę, faktycznie był pierwszym azjatyckim gwiazdorem, który został zaakceptowany, a także był wielką dumą dla Azjatów. Był ich człowiekiem w Hollywood i przełamał pewien negatywny stereotyp, natomiast stworzył kolejny, taki, że aktor azjatycki musi znać sztuki walki, żeby zrobić karierę, i wielu kolejnych aktorów, takich właśnie jak wymieniony przez ciebie Jackie Chan czy Jet Li, jeżeli zrobili karierę, to wyłącznie dlatego, że byli znakomitymi adeptami sztuk walk. A co dziś Chińczycy na ten temat sądzą? Czy nie chcieliby sobie trochę bardziej porozmawiać w kinie, a nie tylko się bić ciągle? Myślę, że chcieliby i cały czas szuka się, Hollywood szuka formuły przedstawiania tych azjatyckich bohaterów na inny sposób. Natomiast na razie średnio to wychodzi. Musimy także pamiętać o tym, że ta sytuacja, w której zainteresowanie Hollywoodu Chinami jest tak mocne, jest korzystne dla partii chińskiej, dlatego że wizerunek Chin w świecie jest ciągle dosyć negatywny. Chińczycy zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że najlepszym sposobem na ocieplenie wizerunku kraju jest soft power, czyli ta miękka siła PR, i że tym narzędziem PR-owym może być kino hollywoodzkie. I oni z tego korzystają. Tak, czyli kino, które może dotrzeć do zachodniego odbiorcy w jego wolnym czasie, w sali kinowej, kiedy przychodzimy się zrelaksować, obejrzeć coś rozrywkowego, no a tutaj niepostrzeżenie dostaje się nam jakiś chiński przekaz w kinie. Oczywiście, tak to działa i jakby nikt nie ukrywa, że jest inaczej. Ta zmiana w ogóle azjatyckim kinie popularnym pewnie też bierze się z pojawienia się i z wieloletniej już działalności twórców takich jak Ang Lee. I tutaj a propos tego mówionego kina, przypomina mi się jego film Ostrożnie Pożądanie, który był absolutnie znakomitym filmem i sztuk walki akurat z tego filmu nie pamiętam, za to pamiętam wielki ładunek właśnie emocjonalny, ale to jest Ang Lee. No ale jest też Park Chan-wook, czyli twórca absolutnie porównywany do Tarantino, kto wie, czy nawet nie w jakiś sposób ciekawszy. Jego trylogia Zemsty, ale i przede wszystkim ostatni film Służąca, film, który myślę, że ma wielkie szanse, żeby zdobyć większość nagród w tym sezonie. Myślę, że są to po prostu wybitni autorzy filmowi, którzy potrafią stworzyć filmy w każdych warunkach, filmy autorskie, ale są to filmy, które rzeczywiście przemawiają do widzów na całym świecie. Oczywiście obaj ci twórcy korzystają zarówno z dokonań kultury wschodniej, z której się wywodzą, jak i zachodniej. I dzięki temu te filmy są w dużej mierze uniwersalne. No i to są właśnie ci twórcy, którzy są w stanie dać tę zmianę azjatyckiemu kinu i je wprowadzić na szersze wody światowe? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony są to ciągle autorzy, którzy tworzą kino swoje własne, a przemysł filmowy będzie szukał formuły filmu komercyjnego, która będzie powtarzana i będzie sukcesywnie przynosić kolejne znakomite wyniki finansowe. Chodzi o to, że do tej pory tylko Hollywood był w stanie stworzyć wysokobudżetowe filmy, które regularnie zdobywają box-office'y na całym świecie. Taką samą sytuację producenci chcieliby mieć w Chinach, czyli na przykład to, żeby stworzyć kolejne filmy, podobnie jak Wielki Mur, które będą w 100% realizowane w Chinach i które spodobają się widzowi na całym świecie. To jest bardzo trudne, ponieważ ciągle jeszcze dla nas ta kultura azjatycka, orientalna jest dosyć egzotyczna, nie rozumiemy jej i ona nas nie pociąga. Doskonałym dowodem na to jest to, w jaki sposób Wielki Mur jest sprzedawany w Polsce. W przekazie dystrybutora nie ma ani słowa o tym, że jest to film chiński, jest słowo zjawiskowy. Zjawiskowy może równa się chiński dla polskiego dystrybutora. A czy myślisz, że doczekamy się sytuacji, w której mówiąc, czy rozpoczynając taką rozmowę właśnie o chińskim filmie, będę mówił, że to jest film, w którym zagrała gwiazda chińskiego kina Tian Jing, a partneruje jej Matt Damon? Myślę, że potrzeba na to jeszcze bardzo dużo czasu. Bardzo chciałbym, żeby tak było i oczywiście jest w Chinach mnóstwo znakomitych aktorów, którzy zasługują na międzynarodową sławę. Natomiast myślę, że ciągle jeszcze świat nie jest na to niestety gotowy. No tak, a taką pracą organiczną, przynajmniej w Polsce, jest festiwal Pięć Smaków, który odbywa się w listopadzie. Polecamy jego kolejną edycję. Naszym gościem ABC Popkultury Zestawu Powiększonego był Marcin Krasnowolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. Sia i Never Give Up. Utwór możemy usłyszeć w filmie Lion, Droga do domu. A teraz zaproszenie na filmowy wieczór dziś i jutro. Na początek dzisiejszy wieczór. Kto ma ochotę na powrót do klasyki albo na pierwsze spotkanie z jedną z największych legend kina, ten koniecznie dziś wieczorem powinien włączyć TVP Kultura. Tam Błękitny Anioł, a więc oczywiście Marlena Dietrich. To chyba jej najsłynniejsza rola, zagrana w filmie Józefa von Sternberga, pochodzącym sprzed 87 już lat. Film dźwiękowy i czarno-biały. To dziś wieczorem, a jutro z kolei zupełnie inne czasy, inny kraj, inna także tematyka. Tematyka dorastania. Dorastania w Wielkiej Brytanii. To wszystko w komedii, choć z elementami refleksji. Komedii zatytułowanej Moja Łódź Podwodna w reżyserii Richarda Ayoade. A skoro będzie można na antenie TVP Kultura obejrzeć ten film, to także usłyszymy ten głos, głos Alexa Turnera. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get an early night. I have been searching from the bottom to the top for such a sight as the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to being told that you're true. A teraz pora na opowieść o jednym z najciekawszych i budzących największe emocje aktorów ostatnich lat, aktorów filmowych i serialowych. Ponoć jedną z rzeczy, które robi zanim wcieli się w jakiegoś bohatera, jest jego szkic. Tom Hardy narysował więc postać w wysokim kapeluszu i czarnym płaszczu Jamesa Delaniego, głównego bohatera nowego serialu Tabu, którego jest pomysłodawcą. o tym, kim jest James Delaney, kolejna z mrocznych postaci w dorobku Toma Hardiego, bo o nim oczywiście mowa, opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Rok 1814. Do Londynu, po latach spędzonych w Afryce, wraca James Delaney, prosto na pogrzeb ojca. W kostnicy wita się z nim słowami: Forgive me, father, for I have indeed sinned. Wybacz mi, ojcze, bo istotnie zgrzeszyłem. Można powiedzieć, że James Delaney i Tabu w ogóle to projekt rodzinny. Koncept został opracowany przez Toma Hardiego i jego ojca, komediopisarza Edwarda, nazywanego Chips. Kiedy aktor był dzieckiem, ojciec opowiadał mu różne awanturnicze opowieści przed snem. A Tabu to serial, który powstał z potrzeby opowiedzenia jednej z nich wspólnie. Producentem serialu jest Ridley Scott, któremu Hardy zawdzięcza debiut kinowy w Helikopterze w ogniu. Wcześniej wystąpił w nagradzanym serialu Kompania braci, ale etykietka aktora żołnierza nie zdążyła do niego przylgnąć. Odkrył, że nieźle czuje się jako gangster i łotr. A Hollywood odkryło, że lubi Toma Hardiego właśnie w takich rolach. What's the matter with you, Tommy, right? W Gangsterze został jednym z braci Bondurant, którzy rozwinęli siatkę przemytniczą na południu USA w czasach prohibicji. W serialu Peaky Blinders nawet przewodził jednemu z londyńskich gangów. A jeszcze w tym roku zobaczymy go w roli Ala Capone w filmie Cicero. To, co zdaje się łączyć czarne charaktery, w które wciela się Tom Hardy, to to, że naprawdę trudno odmówić im logicznych motywacji w ich szemranej działalności. Wayne. Let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. Dobrym przykładem jest Bane, antagonista Batmana w filmie Mroczny Rycerz Powstaje, Christophera Nolana. Mówi się, że tutaj Tom Hardy ukradł pierwszy plan Christianowi Bale'owi, a niedługo potem porzucił na pewną śmierć Leonarda DiCaprio w Zjawie i dostał za to nominację do Oscara. We did what we had to do. Nawet jeśli bohaterowie grani przez niego są pozytywni, to kluczowym słowem zawsze będzie tutaj raczej. Trudno przypomnieć sobie rolę, która nie miała lekko łajdackiego błysku w oku, czy to w Incepcji, Mad Maxie czy Systemie, gdzie zagrał radzieckiego oficera Leo Demidowa, który stara się rozwiązać sprawę zabójstw dzieci. Można zaryzykować stwierdzenie, że James Delaney z Tabu jest czystą esencją tego typu bohatera. Postrzegany jest jako groźny wariat. Podejrzewany o konszachty nie tylko z ciemnym świadkiem, ale i za światami. Jego intencje jednak wydają się być czyste, wręcz idealistyczne. Hardy, pytany o inspirację, podaje zawsze długą listę, na której znajduje się m.in. Sherlock Holmes, Antygona czy Marlowe z Jądra Ciemności. Postacie, w których życiu, jak powiedział w wywiadzie dla serwisu Vulture, dzieją się przerażające rzeczy, ale nadal są prawdziwymi bohaterami. Po czym aktor zastanawia się na głos. Czy da się stworzyć postać, która jest ohydnie sympatyczna? No właśnie, da się. Czy James Delaney taki właśnie jest? No i z tym pytaniem zostawia nas Wioletta Myszkowska. Ciekawe, jakie będą recenzje po emisji całej serii Tabu. Na razie przeważają te pozytywne, chociaż nie brak także głosów krytycznych. Bez wątpienia jednak Ridleyowi Scottowi i panom Hardim, seniorowi i juniorowi, udało się stworzyć wciągający i pełen tajemnic świat Londynu sprzed 200 lat. Wciągająca jest też postać Jamesa Delaney, grana przez Toma Hardiego. Ciekawe, czy Tom Hardy zagra jakąś jednoznacznie pozytywną postać, ale to przecież byłoby chyba dość nudne. To wróćmy jeszcze na chwilę do Peaky Blinders za sprawą utworu grupy White Stripes. I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids, you're thinking much as well. Oh, I think I smell a rat. smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids, and you're thinking of just where it's at. Jack i Meg White i taka swoista ballada o węszeniu szczura. A teraz w ABC pora na teatr. Wyjątkowo dużo dzieje się na scenach w tym tygodniu. Dziś wieczorem... Zobaczyłem słońce. Zdało mi się, jakbym ujrzał ukrytego. Ze swych czynów czerpie człowiek i szczęśliwy ten, kto pomnaża dobro. Na działanie w złości złem nic nie zaradzisz. Kogoś zranił, pociesz dobrem, a odniesiesz korzyść. Nie odczuwa lęku, kto nie czynił zła. Niewinną materią jest dobro. To niezwykle intrygująca dźwiękowa zapowiedź sonaty Widm w Nowym Teatrze w Warszawie. Tekst Strindberga w adaptacji reżyser i artysty, którego krytycy określają mianem punkowca w teatrze, Markusa Orna. A on przeciwko takim określeniom wcale nie protestuje, dodajmy. Choć protesty wzbudzają jego spektakle. Sam mówi, że pracuje trochę jak rzeźbiarz, który tworzy instalacje. I nie tekst jest tu najważniejszy. Gra w tym spektaklu plejada gwiazd na czele z Ewą Dałkowską, Małgorzatą Chajewską-Krzysztofik, Magdą Popławską czy Markiem Kalitą. Premiera z tego spektaklu, premiera sonaty Widm dziś wieczorem, ale sonata Widm to nie koniec wrażeń, bo przed nami jedna z najbardziej oczekiwanych premier sezonu. O tym, że nad tekstem o Jacku Kuroniu pracuje Małgorzata Sikorska-Miszczuk, mówiło się od dawna. We wtorek w końcu zobaczymy efekt w reżyserii Pawła Wysaka w Warszawskim Teatrze Powszechnym. Kuroń, pasja według świętego Jacka, taki nosi tytuł, a w roli głównej Jacka Kuronia, co ważne, młody aktor Oskar Stoczyński. Specyficznej sytuacji politycznej nie tylko w Polsce, ale i Europie, jakiegoś takiego podziału, jakiegoś sporu pomiędzy lewicą i prawicą w kontekście nie tyle politycznym, albo nie tylko politycznym, ale także jakimś ideowym, gdzie Jacek ze swoją osobą i jakimś takim przesłaniem życiowym namawiał do wspólnoty, do jakiegoś pozytywizmu, pracy u podstaw, współpracy pomiędzy klasowością i pomaganiem sobie nawzajem. I myślę, że wspólnota mogłaby być takim credo tej postaci albo tym, co chcielibyśmy opowiedzieć w tym spektaklu. Przedstawiamy Jacka jako ideowca, kogoś zapalonego i sama forma idei, o której my rozmawialiśmy, ma w sobie odpowiednią temperaturę, żar, który gdzieś tam jest tożsamy z młodym człowiekiem, który jeszcze nie do końca wie, na czym, albo jak najczęściej przebiegają reguły życiowe, że czasem trzeba się do kogoś uśmiechnąć, kogoś poklepać po plecach. Oczywiście nie każdy tak postępuje, natomiast chcieliśmy opowiedzieć o jakiejś czystej energii, jakiegoś takiego zapału i jakiejś wiary i takiej pozytywnej naiwności w drugiego człowieka, w wiarę w drugiego człowieka. To Oskar Stoczyński, a na scenie także w pierwszej roli, a właściwie w pierwszych rolach poza Teatrem Polskim we Wrocławiu, Ewa Skibińska. Właściwie mamy ukochaną ojczyznę, to jest figura spersonifikowanej ojczyzny i Gajka, pierwsza żona Kuronia, która jednocześnie jest tutaj symbolem Rzeczpospolitej, czyli takiej Polski, takiej ojczyzny, której byśmy sobie życzyli wszyscy. Normalna. Taka ludzka, obywatelska, zwykła, zmęczona podziałami, zmęczona walką. A wiesz, sam zresztą, że wywodzę się z teatru, gdzie właściwie nie tyle liczy się rola, co dyskurs i udział w sprawie. Więc ten nasz proces dochodzenia do tego, co ma poszczególny aktor do wypowiedzenia na scenie, jest symboliczny. To jest dodawanie się w dialogu naszego niespełnienia, trudnej sytuacji politycznej jednak i społecznej, jakiegoś momentu, w którym jesteśmy, przytłaczającej nas globalizacji, indywidualizacji, braku społecznego myślenia. Kuroń był zupełnie inny i oczywiście marzenia o nowym bohaterze. Zastanawiam się, czym ta sztuka będzie dla młodych. Nie bez powodu Kuroń jest bardzo młody.